بارگاہ امیر علیہ سنت میں عرض ہے کہ ارشاد فرمائیے کہ دل کی سختی کا روحانی علاج کیا ہے؟ دل کی سختی کا سبب گناہ بھی ہے، بلکہ اصل سبب تو گناہ، اس سے بچنا اس کا علاج، گناہ سے بچنا، توبہ کرنا، تلافی کرنا جن جن گناہوں کی تلافی ضروری ہو، بلکہ کئی مباح افعال بھی دل کی سختی کے اسباب میں سے ہیں. مثلا بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا، اس کا ابتلاء عام ہے. اب بھوک نہ ہونے کے باوجود کھانا مباح ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ دل کی سختی کا باعث ہے. اسی طرح بغیر تعجب کے ہنسنا، یہ بھی اگر کوئی شرعی ممانعت نہ ہو تو جائز ہے. شرعی ممانعت مثلا مسجد میں نہیں ہنس سکتے، یا کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنا، قصدن ہنسنا، تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا. کسی مسلمان کا مذاق اڑانا کہ اس کی دل آزاری کا باعث ہو، تو یہ بھی ناجائز، یہ بھی عام ہے. پھر یہ تو ناجائز ہے، لیکن ایسا ہنسنا کہ جو کسی کی دل آزاری کا باعث نہیں ہے، تو وہ اگرچہ مسجد کے یعنی مسجد کے باہر ہے، اور وہ جائز صورت میں، کوئی اس میں وجہ ممانعت نہیں، تب بھی بلا ضرورت بلا تعجب ہنسنا یہ دل کی سختی کا باعث ہے. بلکہ حدیث پاک اس کی تو بہت معروف ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بہت مشہور حدیث ہے، تقریباً سبھی نے پڑھی ہوگی، سنی ہوگی. اور بلا ضرورت بولنا یہ بھی دل کی سختی کا باعث ہے، اور یہ بھی عام ہے. غافلین کی صحبت، یہ تو یہ بھی دل کی سختی کا باعث کے ساتھ ساتھ سخت نقصان دے گی. نیکوں کی صحبت ملے گی تو نیکیاں کرنے کا جذبہ ملے گا، اور غافلوں کی صحبت غافل کر دے گی، بروں کی صحبت برا بنا دے گی، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دے گی. صحبت صالح ترا صالح کند، اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی. صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو گناہوں کے ساتھ ساتھ ان مباح کاموں سے بھی بچے کہ جن کی شریعت میں پذیرہ ہی نہیں. کئی مباح کام ایسے ہیں کہ جن کی جو اچھی نیت سے اچھے ہو جاتے ہیں، جائز تو ویسے ہوتے ہیں، لیکن اگر اچھی نیت ہو اس کے ساتھ، اور وہ نیت بنتی بھی ہو، خالی ہم اچھی نیت کر لیں اور ہمارا دل خود مخالفت کر رہا ہے اور وہ نیت بن نہیں پا رہی، تو پھر وہ اچھی نیت نہیں ہے. اب جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بغیر بھوک کے کھانا، اب یہاں سحری کا وقت آ گیا، بھوک نہیں لگی، لیکن یہ جانتا ہے کہ اس وقت اگرچہ بھوک نہیں لگی، لیکن سحری نہیں کروں گا تو دن میں بھوک لگے گی اور روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا. تو اب اس نیت سے، سحری کی نیت سے کھایا، اگرچہ بھوک نہیں ہے مگر روزہ پر مدد حاصل کرنے کے لیے کھا رہا ہے، تو اب یہ مباح نہ رہا بلکہ اب یہ کار ثواب ہو گیا. اچھی نیت کر لی، اچھی نیت اس میں خود ہی دل میں آ ہی گئی، اچھی نیت کہ میں نہیں کھاؤں گا تو آزمائش ہو جائے گی، دن بھر گزارنا مشکل ہو جائے گا، تو اس طرح کھانے کی اجازت مل گئی. علی ہذا القیاس، اسی طرح اور مباح کاموں میں بھی کہ جب اس کا کوئی یعنی کہ اچھی نیت بن جاتی ہے تو یہ ثواب ہے. اب مسکرانا، دیکھیں مسکرانے اور ہنسنے میں فرق ہے. ہنسنا اس کو کہتے ہیں کہ خود آواز سنی، اتنی آواز سے ہنسا، تو اس کی تو مسجد میں اجازت نہیں ہے کہ مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. زحق بولتے ہیں زواد سے، زواد اور ہا ہا حلق والی، حلوہ جس سے لکھتے ہیں ہا، اور حاجی بھی لکھتے ہیں، حج بھی لکھتے ہیں اس ہا سے. تو زحق چھوٹی کاف ڈنڈی والی، یعنی ہنسنا، تو یہ مسجد میں اس کی تو ممانعت ہے، اندھیرا لاتا ہے قبر میں. مسکرانا، مسجد میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ضرورت ہے مسکرا سکتا ہے، نہ مسکرانے کے لیے دل مردہ ہونے کی بات ہے، ہنسنے کے لیے، یعنی زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے. پتہ نہیں کہا کیا ستم، یعنی کہا کیا قیامت جائے گا. ہمارے یہاں تو بکثرت کہکہ کا عرف ہے، بہت کہکہ بلند ہوتے ہیں، بلکہ ہنسنا کہتے ہیں کہکہ کو جب تک کی کی کی آواز نہیں نکلے، وہ ایسا لگتا ہے کہ شاید ہنسنا ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ کہا سنت نہیں ہے، اور اگر کوئی کہا لگائے گا تو گناہگار بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال سنت یہی ہے کہ کہے سے بچے. نہ آپ کسی عالم کو یا بزرگ کو کہا لگاتے دیکھو ہا ہا ہا کر کے ہنسے، تو آپ بولو گے تو معاذ اللہ فاسق ہو گیا یا اس نے گناہ کر لیا، تو گناہ نہیں ہے، مگر مسجد میں بہرحال روکا جائے گا، مسجد میں ممنوع ہے. کہا بھی اور ہنسنا بھی. تو مسکرانے سے دل مردہ ہوگا یا دل سخت ہوگا ایسا میں نے نہیں کہا. مسکرانا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت ثابت ہے, اور ہنسنا بھی ثابت ہے, یہ حق, لیکن بکثرت نہیں. البتہ کہا ثابت نہیں, کہا وہ کہ اتنی آواز سے ہنسا کہ دوسرا ہوتا تو سن لیتا یا دوسرا ہے تو اس نے سن لیا, اتنی آواز نکلی تو اس کو کہا بولتے, یہ سنت سے ثابت نہیں. تو اس سے بچنا چاہیے, اور بکثرت ہنسنے سے بچنا چاہیے, اور مسلمانوں کے سامنے مسکرا مسکرا کر صدقے کا ثواب کماتے رہنا چاہیے. مگر وہ بھی موقع کی مناسبت سے, ایسا نہیں کہ اس نے خبر دی کہ میرا بچہ چھت سے گر گیا اور اس نے دم توڑ دیا اور روتا ہوا آیا اور دعا کے لیے کہہ رہا مسکرائے جا رہے. تو یہاں تو جب کوئی غمزدہ ملے نا تو یہ بھی اس کے آداب میں سے, غمزدہ ملے کوئی مریض جس سے عیادت کرنی ہے تو اس کے غم کے اعتبار سے اس کے سامنے اپنے کو بھی چہرہ غمگین بنانا چاہیے. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے, تاکہ اس کی دل اس سے دل جوئی ہوگی. اب مسکرائیں گے تو اس کی دل جوئی نہیں ہوگی بلکہ اس کے دل پر جھٹکا آئے گا, کیا میں بولتا ہوں میرا بچہ چھت سے گر گیا اور اس کو ہنسی آ رہی ہے, مسکرایا جا رہا ہے. تو موقع کی مناسبت سے مسکرانا, تو بہرحال ہنسنا ضرورت سے زیادہ یا ضرورت سے زیادہ کھانا, ضرورت سے زیادہ بولنا, یہ سب دل کی سختی کے اسباب ہیں. تو گناہ تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ سختی کے اسباب ہیں, گناہوں کے ذریعے دل سخت ہوتا ہے. تو آج کل ہمارے دل بہت زیادہ سخت محسوس کیے جاتے ہیں, تو اس کی وجوہات آپ کے سامنے آ گئی. تو انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت میں مدنی قافلوں کا معمول بنائیں گے تو امید ہے کہ دل میں نرمی اور رقت پیدا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. جبکہ جو کہا جائے اس کو غور سے سنیں گے, اس پر عمل کریں گے. تو یہاں بھی بیانات ہوتے ہیں, اجتماعات ہوتے ہیں, بعض لوگ نہیں سنتے تو ان میں اتنا فرق نہیں پڑتا, جو قریب سے غور سے سنتے ہیں ہر بیان تو ان میں وہ اپنا خود فرق محسوس کرتے ہوں گے. بعض ہیں کہ برسوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ موتقف ہوتے ہیں لیکن داڑھی منڈے داڑھی منڈے دیکھتا ہوں میں خود. اور بعض ہوتے ہیں کہ پہلی بار آتے ہیں اور داڑھی بھی سجا لیتے ہیں, امامہ بھی سجا لیتے ہیں, اور چاند رات کو راتوں رات ہاتھوں ہاتھ ساتھوں ساتھ مدنی قافلے میں سفر بھی کر لیتے ہیں. یہ اپنا بس, کوئی آیا پا کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا, میرے مولا تجھ سے گلا نہیں, یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب.